ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। जनक ने पूछा था कतमा आत्मा इति, ऐसा पूछा था आत्मा कौन है, यह शरीर में अनेक है यहाँ, तो उत्तर दिया था योयम विज्ञान वय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति सही इत्यादि कहा था। तो कहते हैं यहाँ बौद्ध आकर के बोलते हैं कि विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं, ऐसे शंका आ गई। तो विज्ञान के भीतर अंतर्ज्योति आत्मा नहीं है, योयम विज्ञान में प्राण इस हृदय अंतर्ज्योति कहा था। विज्ञान प्राय है, विज्ञान माने बुद्धि, बुद्धि प्राय है, बुद्धि उपाधि के कारण ध्यायती व लीलायती का चलता जैसा लगता है आत्मा, चिंतन करता जैसा लगता है, वास्तव में नहीं है। माने विज्ञान नहीं, विज्ञान प्राय है आत्मा, बुद्धि, विज्ञान माने बुद्धि है, वहाँ विज्ञान प्राय है, सिद्धांत ने ऐसा कहा था। बहुत तो कहते हैं विज्ञान ही है, विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं है ऐसा, तो सिद्धांत ने ना अतिरिक्त है। अरे बाबा तुमने भी यावत तावत को स्वीकार किया है, जितने ज्ञान उतने विषय, ऐसा तुमने स्वीकार, जितने विषय हैं उतने अर्थ, जितने शब्द उतने अर्थ स्वीकार किया है, घट पट मठ शब्द उच्चारण करते हो उसका विषय स्वीकार करते हो, इसके ऊपर बात चल रही थी। सिद्धांत का न यावत तावत अभ्युपमा त्वया, त्वया माने बौद्ध ने, बौद्ध ने यावत तावत स्वीकार किया है, विज्ञानवादी बौद्ध के साथ विचार चल रहा है, जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं विषय है ऐसा स्वीकार किया है। कहा ये विज्ञान में अभेद होगा, अभेद नहीं हो सकता, भेद है, व्यवहार में भेद है, पारमार्थिक भेद तो सिद्धांत भी नहीं मानते, व्यवहार में भेद है। तब बौद्ध मत का खंडन किया था सिद्धांत ने, उनका कहना था ज्ञानाद अव्यतिरिक्तम च इत्यादि कहा था, तीस पृष्ठ में तृतीय कांडिका में था, उनका कहना था ज्ञानाद अव्यतिरिक्तम च कथम अर्थांतरम ब्रजेत कहा था। ज्ञान से जो अभिन्न वस्तु है, जो भी वस्तु है बाह्य वस्तु ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञानाद अव्यतिरिक्तम अवेदम च कथम अर्थांतरम, फिर विषयांतर कैसे हो सकता है, घटपट आदि कैसे बन सकता है नहीं, ज्ञान से अभिन्न है, एक तस्मात् मिथ्या विकल्पोयम् अर्थेषु एकात्मता अग्रह, यही है तस्मात् मिथ्या, ये झगड़ा विकल्प है, ये जो विकल्प दिखता है ना घटपट आदि जो दिखाई भासते हैं विकल्प, यही विकल्प मिथ्या ही है। क्यों, अर्थों में जो विकल्प है, विषयों में विकल्प जो है मिथ्या ही है, अनेक रूप दिखना मिथ्या है। एकात्मता अग्रह ऐसा कहा था उन्होंने, मान ज्ञान के साथ अभेद का अज्ञान होने से ऐसा हुआ है, ज्ञान के साथ अभेद है किंतु अभेद ज्ञान नहीं है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, विषय दिख भाजते हैं, ज्ञान के साथ एकत्व का अभेद है उनका, विषयों का एकत्व का अज्ञान है, एकात्मता का अग्रह है, अग्रह माने अज्ञान, इस कारण से विषय भास रहे हैं, वास्तव में विषय नहीं है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ऐसा उनका कहना था। दूसहित करके सिद्धांति का दिया था यहाँ तृतीय पंक्ति में, चतुर्थ पंक्ति में उसके खंडन करते हैं, दूसहित सिद्धांति खंडन करते हैं। अरे बाबा तुम्हारे यहाँ भी व्यवहार होता कि नहीं होता, ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान वित्तये वित्तये अवश्यम अभिव्योत्र भेदोमान प्रभेदयो प्रमेयो कहा। सिद्धांत बोल रहे हैं अरे बाबा ज्ञानम घट दीप ऐसा बोलते हो नहीं बोलते हो, ये ज्ञान है ये घट है ये दीप है, बोलते हो नहीं बोलते हो तो ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान वित्त, शब्द भेद और अर्थ भेद, विषय भेद, घट शब्द उसका अर्थ कंबुग्रजमान पदार्थ है, और दीप शब्द उसके अर्थ होता है ज्वाला प्रकाश इत्यादि, ज्ञानम दीप इति ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान वित्त, शब्द और विषय को ज्ञान भेद के लिए, शब्द के ज्ञान अलग प्रकार का, विषय के ज्ञान अलग प्रकार हो रहा है, दोनों ज्ञान के भेद के लिए अवश्यम अभिव्यय अत्र भेदो मान प्रभेद का, इसलिए अवश्य स्वीकार करना होगा आपको इस विषय में, जब व्यवहार हो रहा है ज्ञानम घट दीप इति ऐसा व्यवहार होता है, प्रत्येक वस्तु में शब्द भेद और अर्थभेद है, होने से अवश्यम अभिपेयो अत्र, इस विषय में अवश्य स्वीकार करना होगा क्या, ज्ञानम घट दीप इत्यादि शब्द और उनका अर्थ भिन्न, स्वीकार करना पड़ेगा। मान प्रमेयो, प्रमाण और प्रमेय दो क्या स्वीकार करना पड़ेगा, प्रमाण अलग है प्रमेय अलग है, कैसे विषय का अपलाप करोगे व्यवहार काल में, प्रमाण प्रमेय दो होते हैं, प्रमाण भी होता है प्रमेय भी होता है, नहीं तो तुम बोल नहीं पाओगे ज्ञानम घट दीप इति बोल नहीं पाओगे सब, इसलिए व्यवहार में भेद है सिद्धांत यही कहना चाहते हैं। परमार्थ में अभेद है, उपात अलग है, हाँ पारमार्थिक सत्ता में अभेद, व्यावहारिक सत्ता में अभेद नहीं हो सकता, भेद है ये सिद्धांत का टीका है ना, इसकी टीका है अत्र इति व्यवहार दशा उक्ति, अभिपेयो अत्र बोला था स्वीकार करना होगा, यहाँ यहाँ माने व्यवहार काल में, व्यवहार काल में ज्ञानम घट दीप ऐसा शब्द का अलग भिन्न भिन्न ज्ञान, एक एक ज्ञान नहीं है, ज्ञानम अलग ज्ञान होता है और घट बोलने से अलग ज्ञान होता है और दीपा बोलने से अलग ज्ञान होता है इत्यादि, तत्त विषय बोलने से भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाता है, भेद है। अत्र माने व्यवहार दशा उक्ति, अत्र कहा था अभिपेयो अत्र बोला था उसका अर्थ व्यवहार काल में भेद स्वीकार करना पड़ेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अन्यथा यदि व्यवहार काल में भी भेद स्वीकार न करो क्या होगा यहाँ, अन्यथा शब्दार्थ भेदाभाव, शब्द और अर्थ का भेद होगा नहीं उस स्थिति में, शब्द अलग अर्थ अलग हो नहीं पाएगा, शब्दार्थ भेदाभाव मिथो व्यवहार संकर प्रसंग, तो परस्पर व्यवहार में परस्पर संकरता आ जाएगी, शब्द करने पर शब्द बोलने पर अर्थ, अर्थ बोलने पर शब्द, कुछ भी हो सकता है प्रसंग, तो दहनादि पद उदाहरण है, दहना शब्द उदाहरण, दहन माने अग्नि, दहन कहते हैं अग्नि को, तो दहनादि शब्द मन बोलने पर देह दहनादि से देह का दाह होना चाहिए, जो शब्द अर्थ अभेद मानते हो तो दहन शब्द उच्चारण किससे हो रहा, मुख से हो रहा, उसे जलना चाहिए, जलता है क्या, नहीं जलता है ना, शब्द और अर्थ भिन्न होता है, प्रमाण प्रमेय भिन्न होता है व्यवहार काल में, एक सिद्धांत ने अतस्य भेदस्तयो इति वक्तुम भूमिका महा, इस हेतु से भी ये दोनों का प्रमाण और प्रमेय का भेद मानना पड़ेगा, ज्ञान और विषयों का भेद मानना पड़ेगा, इसके लिए पहले भूमिका बनाते हैं, कहा क्या भूमिका है, माने आपका हमारा जो है ना, आप अभेदवादी हम भेदवादी, व्यवहार में ये दोनों का प्रमाण सिद्ध वस्तु होना चाहिए, कहना चाहते सिद्धांत ये कहते हैं नावयो इत्यादि बोला है, नावयोर निष्प्रमाणोक्तम यत संगच्छते सुधि मामे मामेय संगति फलम फलमस्तया, कहा फलम इति अभ्युवास्तया, ये है कहते देखो भाई हम दोनों का आवयो, हम दोनों का तुम और हम, बौद्ध और हम दोनों हैं यहाँ, न निष्प्रमाण उक्तम सुधि संगच्छते, कहते हैं जो विद्वान लोग होंगे हम जो निष्प्रमाण कहेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, प्रमाण युक्त बोलेंगे तभी विद्वान लोग स्वीकार करेंगे, आवयो मैंने हम दोनों का जो निष्प्रमाण उक्तम बिना प्रमाण के सिद्ध कर दिया इस वस्तु को, सुधि यथा न संगच्छते, सुधि उसको स्वीकार नहीं करते विद्वान लोग, इसलिए मामेय संगति फलम इति अभ्युगमस्त्वया कार्य, वहां ले जाकर अन्वय करना, प्रमाण प्रमेय और संगति और फल चारों को तुम्हें स्वीकार करना होगा, प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि और उनके दोनों के संबंध संगति और उसका परिणाम फल, त्वया स्वीकार्य, मैं कहा तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो निष्प्रमाण कहने पर ज्ञान विद्वान लोग को स्वीकार नहीं करेंगे, ये सिद्धांत कार्य कार्य हमने कहा ऐके ये तो अमिषाम व्यवहारों न सिद्धति, कहा यदि प्रमाण और प्रमेय दोनों एक हो, ज्ञान और विषय एक हो, होने पर ये व्यवहार हो नहीं पाएगा, क्या व्यवहार, प्रमाण प्रमेय संगति फल ऐसा व्यवहार हो नहीं पाएगा, ऐके ये कह रहे सिद्धांत ऐके ये तो यह तो माने जिस हेतु से ऐके एक मानने पर, प्रमाण प्रमेय को एक मानने पर, अमीशाम ये जो चार प्रयोग होते हैं प्रमाण प्रमेय संगति फल चार होते हैं, हो नहीं पाएगा ऐके मान्य पर, ये कहा व्यवहारों में सिद्धि व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, ये कहा ठीक है इसकी अभेदे मानम माना भाव मनवानो भेदे तदा, कहते हैं भाई अभेद में प्रमाण नहीं होगा, निष्प्रमाण हो जाएगा, और भेद में प्रमाण है सिद्धांत ही बोल रहे हैं, व्यवहार में प्रमाण प्रमेय आदि को भेद मानना होता है, अभेदे अभेद तुम्हारा पक्ष है बौद्धों का है, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते हो, हम व्यवहार में भेद मानते हैं, ज्ञान अलग है ज्ञेय अलग मानते हैं, अभेदे माना भावम मनमान, सिद्धांति अभेद में प्रमाण नहीं ऐसा मानते हैं, मानकर अभेद मानने पर व्यवहार नहीं हो पाएगा ऐसा मानते हुए भेद में प्रमाण है कहते हैं। तद माने प्रमाणम, भेद में प्रमाण है, व्यवहार में भेद है, क्योंकि ये सब प्रमाण है, प्रमेय है, संगति है, फल है, ऐसा होता है, चारों होता है। इसमें प्रमाण कहा मामेय इत्यादि कहा था, माँ माने प्रमाण है, मेय माने विषय है, और उनके जो संबंध है और फल, ये चारों होता है भेद मानने पर, व्यवहार में ऐसे चारों का प्रयोग होता है, ये कह रहे हैं। मानमेय हो, माँ माने मान प्रमाण, मानमेय हो तद विषय विषयित्व कृत फल से, वो विषय विषय संबंध होगा, प्रमाण होगा विषयी और मेय होगा विषय, ये संबंध, और उसके द्वारा आने वाला जो फल होगा, परिणाम होगा, ये सब व्यवहार में होता है। मान मेय हो, मान माने प्रमाण और मेय माने विषय दोनों का, और तद विषय विषय विषयित्व, उनमें विषय विषयित्व संबंध है दोनों में, प्रमाण और प्रमेय में क्या है, विषयी होगा विषय वाला कौन, प्रमाण, और विषय हो गया विषय, विषय विषयत्व संबंध, उसके द्वारा होने वाला जो फल है, परिणाम जो आएगा, ये वस्तु अमुक है, निश्चय किया जाता है। मातुष च, और जो प्रमाता है उसका भी, मिथो भेदस्य त्वया एव त्वया यष्टव्यम, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, बहुतों को कह रहे हैं, प्रमाण प्रमेय उन दोनों के संबंध और उसका फल प्रमाता जो होगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी व्यवहार चलेगा। इनको मिथो भेदस त्वया यष्टव्य, त्वया माने बौद्धेन, विज्ञानवादी बौद्धेन यष्टव्य, स्वीकार करना चाहिए। तेषाम ऐके, यदि प्रमाण प्रमेय दोनों का संबंध, फल और प्रमाता सबको एक मानने पर, तुम एक ही विज्ञान मानते हो ऐसा मानने पर, ऐके सती असंकीर्ण व्यवहार असिद्धे, भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं हो पाएगा। हाँ, ये प्रमाण है, ऐके मानने पर ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, ये दोनों का संबंध है, ये प्रमाता है, फल मिलेगा, असंकीर्ण व्यवहार हो नहीं पाएगा अभेद मानने पर असिद्धे। अतः तद अनुपपत्ति तद भेदे मानम, ये जो व्यवहार नहीं हो पाएगा एक मानने पर, यही अर्थापत्ति सिद्ध होता है कि भेद है, ये सिद्धांत का अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है, ये बताया। यथा उन्होंने कहा, बौद्धों ने कहा ये बात, कहते यथा तत्थव समाश्रित्य साध्य साधन संस्थिति परमार्थावतारय विद्वद्भिर अवकल्प्यते, ऐसा बौद्धों के कारिका का है, बौद्धों ने कहा ये बात, तत्थव जो व्यवहार में जैसा दिखता उससे उसे स्वीकार करके, प्रमाण प्रमेय आदि को स्वीकार करके, तत्थव समाश्रित कहा, उसको उसी प्रकार आश्रय लेकर साध्य साधन संस्थिति, साध्य साधन की संबंध व्यवस्था है, ये साध्य है, ये साधन, इस साधन से साध्य होगा, ऐसा व्यवस्था जो व्यवहार व्यवहारिक व्यवस्था है संस्थिति, किस लिए कहा यह सब व्यवहारिक व्यवस्था, कहते हैं परमार्थ बता रहा है, परमार्थ ऐक्य बताने के लिए, वास्तविक जो ऐक्य है व्यवहार में भेद है कहने के लिए, विद्वत भी अवकल्पते विद्वानों के द्वारा, तुम्हारे गुरुजनों के द्वारा ऐसे निश्चय किया जाता है, वहीं कहा है दो बातें बताइए, माने परमार्थ तो अभेद ज्ञान होगा, बातों में विषय नहीं है ऐसा बोलना है, विषय का अभाव दिखाना है, ज्ञान ही है कहना, किंतु उसके लिए वहाँ जाने के लिए व्यवहार से जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, यही है, ये कहा उन्होंने, तब तथा समाज रहते व्यवहार में जैसा देखा वैसे मान करके, प्रमाण प्रमेय संगति फल आदि जैसा देखा है वैसे चल करके, तब तथा समाज रहते साध्य साधन शब्द, व्यवहार में जो साध्य साधन के संबंध आदि जो दिखाई पड़ते हैं वैसे स्वीकार कर मान करके, किसके लिए माना जाता है व्यावहारिक वस्तु, कहते हैं परमार्थ बता रहा है, परमार्थ के लिए है, सीढ़ी आई है, इसी माध्यम से जाना है, परमार्थ तो एक ही विज्ञान ही है वहाँ, इसके लिए विद्वत भीर अवकल्पते, माने विद्वत उनके गुरुजन हैं, विज्ञानवादी के गुरुजन, बौद्ध आदि के द्वारा कल्पना की जाती है, निश्चय किया जाता है कहा, तद उपयोग भेद, इसलिए भेद स्वीकार करना पड़ेगा सिद्धांत कहते हैं, तस्मात उपयोग भेद स्वीकार्य भेद, व्यवहार में भेद स्वीकार करना होगा, नहीं तो प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये कहा। तेषाम तेषाम माने बौद्धानाम, नहीं प्रमाण आदि में भेद स्वीकार करना होगा, प्रमाण प्रमेय संगति फल प्रमाता में भेद स्वीकार करना होगा, ये सिद्धांत कहा। तत्र हेतुमंत्र में भेद स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा, इस विषय अन्य भी कारण है, हेतु भी है, अन्य हेतु भी है, हेतुअंतरम वक्तुम सम्मतम अर्थमा, वादी विवादी के द्वारा जो सम्मत विषय है उसको पहले रखते हैं। वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, बाद में कहेंगे, पहले दोनों पक्ष मानता है जिसको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सम्मत अर्थ यही बताए, उपाधि संति इत्यादि कहा कार्यक्रम। उपाधि संति मानानि यज्ञातार्थोपलब्धये अतोभ्युपयो ज्ञातोर्थ प्रमाणत्व प्रसिद्धये कहा। मानानी उपाधि संति, प्रमाणों को ग्रहण करते हैं लोग, मानानी प्रमाणानी, प्रमाणों को लेते हैं विद्वान लोग लेते हैं, किसके लिए? अज्ञात विषय को उपलब्धि के लिए, जो विषय अज्ञात है उसकी उपलब्धि के प्रमाण लेते हैं, प्रमाण के द्वारा अज्ञात विषय को उपलब्ध करते हैं, अज्ञात अर्थ जो होगा विषय होगा उसके उपलब्धि के लिए प्रमाण ग्रहण करते हैं पहले, विद्वान लोग ऐसा कहा। अतो अभ्युपयो अज्ञातो अर्थ, इसलिए जो अज्ञात विषय है ना, जो सबका यह प्रकाशक आत्मा होगा विज्ञान आदि का, उसको स्वीकार करना पड़ेगा तुमको, कुटस्थ आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। प्रमाणत्व प्रसिद्ध है, यदि देखो भाई, यदि आत्मा ही नहीं है तो प्रमाण कैसे सिद्ध करेगा? व्यवहार में प्रमाण से अन्य वस्तु की सिद्धि की जाती है, यदि कुटस्थ आत्मा नहीं है कौन ये प्रमाण है करके कौन सिद्ध करेगा? तो प्रमाण से पहले प्रमाण सिद्ध करने वाला व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए। तुम केवल विज्ञान विज्ञान करके छोड़ रहे, कुछ नहीं है बोलते हो, विज्ञान है ये भी तो किससे जानोगे? प्रमाणत्व सिद्धि के लिए भी उस आत्मा को स्वीकार करना होगा, सिद्धांत ये बोल रहे हैं। अतो अभ्युपयो अज्ञातो अर्थ, इसलिए अज्ञात अर्थ क्या है यहाँ? कुटस्थ आत्मा अज्ञात है, बौद्धों ने नहीं जाना उसको, अज्ञात रूप में है वो विज्ञान तक ही गए हैं। प्रमाणत्व प्रसिद्ध है, वो प्रमाणत्व नहीं तो प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी उस कुटस्थ आत्मा को जाने बिना, स्वीकार किए बिना। क्यों? मैं इस प्रमाण के द्वारा इस वस्तु को सिद्ध करूंगा, ऐसे कहने वाला मैं पहले होना चाहिए, ये सिद्धांत का कहना है। अज्ञात विषय को, अज्ञात विषय को पहले स्वीकार करना चाहिए कहा। ठीक है, तदेतद बहुशो दर्शितम इति ही शब्दार्थ है, ये तो उपाधि संधि इत्यादि में कहा ही दिया है, ही किसके लिए? बहुत स्थानों में दिखाया है, जब बहुत सारी वस्तु को सिद्धि के लिए पहले प्रमाण लेते हैं लोग, क्या लेते हैं? प्रमाण को ग्रहण करते हैं, उसके बाद प्रमेय की सिद्धि करते हैं, यही है। सम्मतम उक्त, ये तो सम्मत है, उभयवादी सम्मत है, माने प्रमेय को ग्रहण करने के लिए वह प्रमाण की सिद्धि करते हैं, क्या करते हैं? प्रमाण की। ये तो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। अब विमतम हटात उपगत है, और जो विवाद है कहाँ, वो विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा मानता नहीं, ये यहाँ विवाद है, उसको हठात स्वीकार करते हैं। अरे बाबा, प्रमाण के लिए भी तो प्रमाण देने वाला व्यक्ति होगा ना पहले, ये सिद्धांत बोल रहा है। अतः इत्यादि कहा, इसलिए कहा अतो अव्यपेयो अज्ञातो अर्थ प्रमाण तो प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि प्रमाण पहले सिद्ध कर, प्रमाण के द्वारा वस्तु सिद्ध करना है, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो कौन सिद्ध करेगा उस प्रमाण को? इसे कहा, इसलिए अज्ञात अर्थ जो आत्मा है यहाँ, विज्ञान के साक्षी, प्रमाण विज्ञान है उसके साक्षी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, ये कहा सिद्धांत, यही बताया है, विवादित अर्थ यही था। आगे ठीक है, अज्ञात है तीसरे, अज्ञात अर्थ में ना अज्ञात, तो अज्ञात में ये करना पड़े, यह कर देना, ये अतो के आगे अज्ञात शब्द है तो अ है वहाँ समझना, खंडाकार लगाया हुआ है बोलते हैं, सम्मतम हो गए आगे। तस्य मेयत्वम आसंज्ञ, अरे महाराज वो भी प्रमेय के कोटि में हो तो कौन, वो जो अज्ञात वस्तु है ना वो भी मेय है, प्रमाण से उसकी सिद्धि हो जाती है, विज्ञान से सिद्ध हो जाती है, विज्ञान क्या विषय कोटि में, वो भी ऐसा बौद्धों की शंका है। तस्य माने जो अज्ञात है वह भी अज्ञात विषय, वो भी यही है मेयत्व के अंतर्गत है, तो विज्ञान विज्ञान का विषय है वो, ये कहे तो कहते हैं नच इत्यादि कहा है, नच इत्यादि शब्द से कहा है यहाँ, नच प्रमाणतः सिद्धि अज्ञातत्व से कल्पते, अज्ञात की सिद्धि प्रमाण से नहीं होता, वो तो प्रमाण से पहले होता है, अज्ञात वस्तु कौन होता है, पहले पहले से है, अज्ञात की सिद्धि नहीं होती प्रमाण से, एक न तो प्रमाणतः सिद्धि, प्रमाणतः सिद्धि न अज्ञातत्व से, अज्ञात को अज्ञात बने आत्मा उसकी सिद्धि नहीं हो सकती प्रमाण से, वो स्वतः प्रमाण वाला है। अनुन्यास रहता दोष सत्य एवं प्रसजित तथा कहा, यदि ऐसा मानने पर अज्ञात और प्रमाण दोनों में अनुन्यास रहित दोष आ जाएगा, यदि अज्ञान के कारण प्रमाण की सिद्धि, प्रमाण के कारण अज्ञान की सिद्धि, ऐसा होगा यही कह रहे सिद्धांत। ठीक है, अज्ञातत्व से मेयत्व, यदि अज्ञात भी मेय में लोगे आप, जो आत्मा अज्ञात है उसको भी मेय कोटि में डालोगे, तो मान प्रवृत्ति अर्थम, प्रमाण के प्रवृत्ति के लिए पहले अज्ञातत्व आदम ज्ञातव्य, यदि अज्ञात वस्तु है नहीं तो कैसे प्रमाण जाएगा, वस्तु हो तो जाएगा ना, तो प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए पहले अज्ञात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्या स्वीकार करना पड़ेगा, अज्ञात को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, वो होगा तज ज्ञानम से माना, और अज्ञात का ज्ञान कैसे होगा, माना प्रमाण से होगा, तो परस्पर अनुयाश्रय बनेगा, प्रमाण हो तो अज्ञान की स्थिति, अज्ञान हो तो प्रमाण की प्रसिद्धि होगी, स्थिति बनेगी, अन्विनाश्रय लग जाएगा। ये कहा, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, अज्ञातत्व से मेयत्व सती, अज्ञात वस्तु भी यदि मेय है, प्रमेय है, तो उस स्थिति में तो क्या होगा, तो उस स्थिति में ज्ञान प्रवृत्ति अर्थम मान प्रवृत्ति, मान है तुम्हारे विज्ञान है उसके प्रवृत्ति के लिए, यदि वस्तु न हो तो प्रवृत्ति कैसे होना उसकी, उसके प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए अज्ञातत्व आदो ज्ञातव्य, अज्ञात वस्तु को पहले जानना पड़ेगा, और तज ज्ञानम च, और अज्ञात का जो ज्ञान होगा वह मानात प्रमाण से होगा, तो प्रमाण जानने से पहले अज्ञात वस्तु जानना और अज्ञात का ज्ञान होगा प्रमाण से, परस्पर अनुनाश्रय हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं, इसलिए मानव इति दुरुत्तरम इतर इतर आश्रय, तो दुरुत्तर है कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता, अन्य अन्य आश्रय हो जाएगा, अज्ञात सिद्धि के लिए प्रमाण और प्रमाण सिद्धि के लिए अज्ञात वस्तु की सिद्धि, दोनों परस्पर आश्रित होगा, अन्योन्याश्रय दोष लग जाएगा, कहते हैं अन्योन्या इत्यादि कहा है भारतीय भाई, यही कहना चाहते हैं। अन्योन्याश्रयता दोष सत्य एवं प्रसिद्ध है, यदि अज्ञात सिद्धि के लिए प्रमाण देने जाओगे तो पहले अज्ञात सिद्ध होना पड़ेगा, फिर प्रमाण सिद्ध होगा तो अज्ञात सिद्ध होगा, अज्ञात सिद्ध होगा तो प्रमाण सिद्ध होगा, इसलिए क्या होगा, अनुन्यासरहित दोष लग जाएगा, ये बता दिया है। अच्छा, अनुन्यासरहिता दोष प्रसिद्ध होगा, ठीक है। तस्य अमेयत्व हेतुंत्र, अज्ञात जो हेतु क्या है, अन्य प्रमाण भी देते हैं सिद्धांति, वो प्रमेय कोटि में नहीं, अज्ञात वस्तु अमेयत्व, तस्य माने अज्ञातस्य अमेयत्व यत्वंतर महा अन्य हेतु है, प्रमाणादि इत्यादि कहा, प्रमाणादि इत्यादि कहा, प्रमाणा च तत्सिद्धि, तस्य मान विरोधतः, कहते हैं अज्ञात की सिद्धि प्रमाण से नहीं होगा, वो प्रमाण का विरोधी है वो, तो अज्ञात, तो ये कहते हैं प्रमाणा च तत्सिद्धि, वो अज्ञात की सिद्धि प्रमाण से नहीं होता, अज्ञात जो होता है अज्ञान, वो तो प्रमाण के विरोधी होता है, मान विरोधतः, मानश्चेत अविरोध स्यात्, प्रमाण के साथ में यदि अविरोध हो अज्ञात का, उस स्थिति में फिर कुतो अज्ञात अपहनुति, फिर अज्ञात के अपलाप कैसे करोगे, प्रमाण के साथ विरोध नहीं है तो अज्ञान को हटा नहीं पाओगे, विरोध नहीं है तो, इसलिए प्रमाण से अज्ञात की सिद्धि नहीं होती, अज्ञात अर्थ की सिद्धि होती है, किसकी, अज्ञात विषय की सिद्धि होती है, अज्ञात की सिद्धि नहीं होती, ये कहा। ठीक है, मान विरोधम व्यतिरिक द्वारा साधित, प्रमाण का विरोध है अज्ञात, इसमें व्यतिरिक द्वारा सिद्ध करते, यदि विरोध नहीं है तो अज्ञान के अपलाप कैसे करेगा अज्ञात वस्तु, प्रमाण का कैसे विरोध करता है, नहीं कर सकता है, किंतु विरोध कर रहा है, इसलिए मान में भेदम साधयता कूटस्थो अनुभवो अज्ञातत्वादि साधु को अभिव्यक्त कहते हैं सिद्धांत, कहते हैं देखो प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार तुम जगत में व्यवहार काल में करते हो, ये प्रमाण ये प्रमेय व्यवहार में करते हो, तो मान भेद मान में भेदम साधयता त्वया, प्रमाण और प्रमेय भेद सिद्ध करने वाले जो तुम व्यवहार में सिद्ध कर रहे हो, ज्ञानम घट दीप इत्यादि करते हो, ये सिद्ध करने वाले तुम्हारे द्वारा कूटस्थ अनुभव हो अज्ञातत्वादि साधु अभ्य, कूटस्थ अनुभव चाहिए, कूटस्थ आत्मा चाहिए, कूटस्थ ज्ञान चाहिए, क्षणिक विज्ञान है, कूटस्थ विज्ञान चाहिए, क्या चाहिए, कूटस्थ अनुभव हो अज्ञातत्वादि साधु अभ्य, जो अज्ञातत्व के साधक सिद्ध करने वाला कूटस्थ अनुभव मानना पड़ेगा, इति उक्तम, यहाँ तक सिद्धांत ने कहा, उस आत्मा को माने बिना ये व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। तत्र मानमय भेद एकस्मिन् एव ज्ञाने तदंशे वा मानमयत्व योगात् बाह्यार्थ अपलापवादी मन्यते तम प्रत्याह। बाह्यार्थ के अपलाप करने वाला विज्ञानवादी है, बाह्यार्थ नहीं है कोई विषय नहीं, विज्ञान ही एक है क्षणिक विज्ञान कहने वाला, उस विषय में माने मान में भेद सिद्ध करना चाहता है बुद्ध तो कुटस्थ आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा, ये सिद्धांत ने कहना कहा। तब कहते उस विषय में ये बोलता है तत्र न मान में भेद, प्रमाण प्रमेय भेद है ही नहीं। बौद्ध बोलता है न मान में भेद, प्रमाण प्रमेय कोई भेद नहीं, एकस्मिन् विज्ञान है, एक ही ज्ञान मात्र है हमारे यहाँ, एकस्मिन् विज्ञान है तदंश है अथवा ज्ञान के अंश में, दो में से कोई एक हो, चाहे ज्ञान में हो चाहे अंश में हो, उसके ज्ञान के अंश में हो तदंश वा, दोनों में कोई भी हो। मानमेयत्व योगात प्रमाण प्रमेयत्व तो उसी में है, चाहे ज्ञान में है चाहे ज्ञान के अंश में है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं, यही उनका कहना है। योगात बाह्यार्थ अपलापवादी तम प्रति मन्यते तम प्रति, बाह्य विषय को अपलाप करने वाला नहीं है, शून्य है कहने वाला, कुछ वस्तु नहीं है कहने वाला जो विज्ञानवादी है ऐसा मानता है, एक ही विज्ञान में हो जाएगा प्रमाण प्रमेय आदि मानमय आदि भेद उसी में सिद्ध हो जाएगा, विज्ञान में है अथवा विज्ञान या अथवा उषा अवसा है, उसके प्रति सिद्धांति कहते हैं। ये कहा न इत्यादि बोलते हैं सिद्धांति। न स्वरूपे तवा स्वांशे मानमेयत्व संभव सर्वदातिशयाभावाद बोधाच व्यतिरेकता इदा। देख ज्ञान के स्वरूप में भी मानमय आदि होना संभव नहीं है, सिद्धांति कहते हैं। न स्वरूपे ज्ञान स्वरूपे अथवा स्वांशे ज्ञान के अंश में मानवेय, ज्ञान को अंश मानेंगे प्रमाण प्रमेय को अथवा ज्ञानी मानेंगे, ऐसा उसने कहा था, कहते नहीं हो सकता, सिद्धांति बोल रहे हैं। न स्वरूपे स्वरूप में भी उसका समावेश नहीं होगा प्रमाण प्रमेय को, ज्ञान के स्वरूप में नहीं हो सकता ज्ञान स्वरूप अथवा ज्ञान के अंश में भी नहीं हो सकता, सिद्धांत कहा। मानवेय तो न संभव, प्रमाण प्रमेय तो होना संभव नहीं, ज्ञान रूप भी नहीं है और उसके अंश रूप भी नहीं है प्रमाण प्रमेय वस्तु जो है, क्यों सर्वदा पहले वाला है ज्ञान अंश में मानोगे, क्या मानोगे ज्ञान में है वो ज्ञानी है कहोगे, तो कहते हैं सर्वदा अतिशयाभावात उस स्थिति में प्रमाण प्रमेय आदि हमेशा होना चाहिए, हमेशा नहीं होते हैं, क्यों ज्ञान तो है तुम्हारे यहाँ एक जैसा होना चाहिए। द्वितीय पक्ष है बोधाच अभिदेता, दूसरी बात ज्ञान से अभिन्न है वो, कैसे उसका प्रमाण प्रमेय व्यवहार करोगे कहा, ठीक है से देखना। आद्य प्रतिज्ञा में हेतु पहला है ज्ञान, प्रमाण प्रमेय माने ज्ञान, ज्ञान से भिन्न नहीं, ये प्रतिज्ञा है बौद्ध की, उसमें कहा सर्वदा अतिशया भावात बोल दिया। और द्वितीय श्याम युक्ति महा, द्वितीय क्या है उसके अंश हैं, ज्ञान के अंश हैं प्रमाण प्रमेय, अतिरिक्त नहीं है, ये बौद्ध ने कहा था, उसमें युक्ति बताते हैं। बोधाच्य अव्यतिरेक ज्ञान से अभिन्न है वो, तो फिर प्रमाण प्रमेय कैसे बोलोगे उसको, ये सिद्धांत ने कहा। अंशयोर ज्ञानाद अभेदो भेदो वा, सिद्धांत बोलते हैं जो अंश बोलते हैं ना ज्ञान के, ज्ञान के दो अंश है प्रमाण प्रमेय कहा, अंश जो दो माना है अंशयोर माने अंश बने हुए कौन प्रमाण और प्रमेय हैं दोनों, उन दोनों ज्ञानाद अभेदो भेदो वा, ज्ञान से वो अंश अभेद है कि भिन्न है कि अभिन्न है, सिद्धांत पूछ रहे हैं। तुम ज्ञान के ही दो हैं ये प्रमाण प्रमेय को दो मानते हो ना, ज्ञान है अथवा ज्ञान के अंश है बोला, तो अंश यदि है तो ज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न है वो दोनों प्रमाण प्रमेय। नाद्य पहले कह नहीं सकते हो, यदि अभेद मानोगे तो मानमय व्यवस्था सिद्ध पे प्रमाण प्रमेय व्यवस्था नहीं होती, ज्ञान हो गया, क्या हो गया वो ज्ञान रूप हो गया, उसमें कोई व्यवहार होगा क्या, प्रमाण प्रमेय व्यवहार होगा वो नहीं हो पाएगा, व्यवहार नहीं होगा। न द्वितीय, द्वितीय क्या अंश मानेंगे, दो अंश हैं प्रमाण रूप में ज्ञान के दो अंश, ऐसा तद भेदापत्य तद अभेद तद भेदापत्य कहते, फिर ज्ञान का ही भेद हो जाएगा, ज्ञान के अंश दो हो गए तो ज्ञान दो हो जाएगा, ज्ञान के अंश कौन प्रमाण प्रमेय दो तो ज्ञान दो हो गया, फिर एक ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान में भेद आ जाएगा, एक सिद्धांत दे। मानमय व्यवस्था असंगते, बौद्ध संघ करता है प्रमाण प्रमेय व्यवस्था हो जाएगी ज्ञान से अभेद मानने पर भी, तो प्रमाणम इत्यादि बौद्ध ने कहा है। प्रमाणम यदि विज्ञानम मेया नीलाद्रि, हम के हमारा कहना यह हुआ थे प्रमाण तो विज्ञान है और जो प्रमेय जो माना जाता है ना वो आकाश में नीलिमा के समान नहीं है, वो प्रमाण हमारे यहाँ विज्ञान है, और जो विषय जो होते हैं वो जैसे आकाश में नीलिमा, नीलिमा कोई वस्तु है क्या आकाश में? नहीं है, वासना है केवल, यही है वो। प्रमाणम यदि विज्ञानम, हमारे यहाँ यदि प्रमाण विज्ञान ही प्रमाण है, तो मेया माने जो विषया, जो प्रमेय है विषय है, ये सब नीलादि रूपता जैसे आकाश में नीलापना दिखना ऐसा है ही नहीं, वासना ही है, ऐसा यदि बोले बौद्ध बोले तो उत्तर देते हैं सिद्धांती। मितस्तयोर अपेक्षा का, फिर प्रमाण विज्ञान है विषय नहीं है, फिर दोनों की अपेक्षा क्या है? यहाँ जो ज्ञान के द्वारा विषयों को जानने की अपेक्षा क्या है जो विषय है ही नहीं? तो मिथस्तयो, तय माने वो जो ज्ञान और विषय जो नहीं है, विषय आकाश के नीलादि के समान है, तय अपेक्षा कहा। यह तो उत्तम प्रसिद्ध, जो व्यवस्था तुम बोलते हो घट दीप आदि जो बोलते हो, इसकी कैसे प्रसिद्धि होगी? यदि है ही नहीं वस्तु तो कैसे व्यवहार करते हो इसकी? ये सिद्धांत ने कहा, ठीक है। प्रमाण कहा था यही है। तरही तयोर अन्योन्य भेदाकांक्षा भावा, जब विषय है ही नहीं तो परस्पर भेद की आकांक्षा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, भिन्न होना संभव ही नहीं हो। तयो माने प्रमाण ज्ञान को मानना और विषय को आकाश के नीलिमा के समान मानना, तो प्रमाण और प्रमेय में तरही यही अर्थ है, यही कह रहे हैं। तरही तयोर अन्यन्य माने ज्ञान और जो व्यय है विषय जो आकाश में भाषण वाले नीलादि के समान है, कुछ है ही नहीं, जो अभेदाकांक्षा अभाव, अभेद की आकांक्षा ही नहीं होगी। जब है ही नहीं विषय, क्या अभेद करना उनको? भेदाकांक्षा है और भेद की आकांक्षा से सत्वात, भेदाकांक्षा हो कि किसके साथ उसको भेद करना है, सत्वात तदुक्तम ऐक्यम न सिद्धति, फिर क्या होगा? तुम्हारा कहा हुआ जो ऐक्य है विज्ञानी एक है कहना सिद्ध नहीं होगा, ये सिद्धांत ने कहा। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं मिथ इत्यादि कहा था सिद्धांत ने, मिथस्तयोर अपेक्षा कहा। फिर उनकी अपेक्षा क्यों, प्रमाण और प्रमेय की अपेक्षा क्यों करते हो जो प्रमेय है ही नहीं? तो यथा उत्तम प्रसिद्ध, जो कहते हो कि प्रमाण प्रमेय दो को लेकर चलते हो, जो है ही नहीं तो फिर क्या करना उसको, दो की आकांक्षा कैसे होगी? एक कहा, ठीक है आगे। व्यवहारावस्थायाम नीलादि आकार से आकारि ज्ञान से च भेद उपपत्ति में असंगते, बहुत तो शंका करता है हमारा व्यवहार काल में ना, जो नीलादि आकार है और आकारि ज्ञान है, ज्ञान ही आकार बनाता है, आकार वाला ज्ञान है, जैसे आकाश नील नील आकाश नीलाकार पर बनाता है, कौन बनाता है? आकाश नीला दिखता है वहाँ, ज्ञान में भासता है, ये कहना चाहते हैं व्यवहार काल में बौद्ध ग्रह व्यवहार अवस्थायाम नीलाकार नीलादि आकार से आकारी ज्ञान से, जो नीलादि आकार है, जो आकार वाला जो ज्ञान है आकारी ज्ञान का, भेद उपगतिम आसंग, भेद की स्वीकार करता है, भेद है व्यवहार अवस्था में, जैसे आकाश का और नीलापना का जैसे भेद सिद्ध बोला जाता है, वैसे भेद वास्तव में नहीं है, शब्द तो बोला जाता है व्यवहार काल में। तो आकार विषय हो गया नीलादि आकार, और आकारी ज्ञान होगा, दोनों में भेद है व्यवहार में, ये आसंगति का आकार इत्यादि बहुत दोनों संकट है। आकार तद्वदो भेद, आकार है नीलादि आकार जो विषय नहीं केवल भाषणा, और उसका आकारी होगा ज्ञान, तद्वत माने ज्ञान, दोनों का भेद। यदि नाम अभ्युपेत, यदि स्वीकार करता है बौद्ध, तो सिद्धांत आगे बोलते हैं अस्तु काम से हम भी मानते हैं परमार्थी सत्ता में, हम भी मानते हैं सबको कल्पना ही मानते हैं पारमार्थिक सत्ता में, एक ही आत्मरूप विज्ञान रहता हमारे यहाँ भी है, किंतु हमारा विज्ञान था ही विज्ञान है, अस्तु नाम कोई आपत्ति नहीं वहाँ। प्रमा में यह संगति गम्यते, किंतु प्रमा और प्रमेय के संगति कैसे ज्ञान होगा वहाँ, तो दोनों का संबंध का ज्ञान कैसे होगा, कौन करेगा संबंध का ज्ञान? ये ज्ञान इसमें संबंधित है ऐसा समझने वाला कौन होगा वहाँ आत्मा को माने बिना? घट का ज्ञान और पट का ज्ञान में भेद है, ये ज्ञान घट को विषय कर रहा है और ये ज्ञान पट को विषय कर रहा है, ऐसा समझने वाला कौन होगा वहाँ? तीसरा व्यक्ति है कोई? माने जहाँ पर समझने वाला तीसरा व्यक्ति होता है, ज्ञान और विषय अतिरिक्त व्यक्ति जानता है कि ये ज्ञान इसको विषय कर रहा है, घट ज्ञान विज्ञान पट ज्ञान विज्ञान दोनों में भेद करने वाला कौन? ये घट का ज्ञान है, ये पट का ज्ञान है, दोनों का संबंध जानकारी कौन रखेगा? तीसरे व्यक्ति न मानने पर, वो जो तीसरा व्यक्ति आत्मा है, घटा दीप प्रदीप इत्यादि बोलते हो, प्रमाण प्रमेय लगाते हो, तो प्रमाण प्रमेय को संगति को समझने वाला व्यक्ति कोई होना चाहिए, जो है वो आत्मा है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अस्तु काम प्रमेय प्रमामेय संगति गमते कुत कहा आगे कार्यांशादि संबंधात मानभेव तो संगति अन्य तो विभिन्नात्मा वस्तु नोर्मानमेय होते कार्यादि अंश कार्य और कारण दो होगा ना, कार्यादि अंश कार्यादि अंशादि अभिसंबंधादि संबंध से मायभेव तो संगति प्रमाण और प्रमेय की संगति अन्य संगति अन्य ही है, प्रमाण प्रमेय माने प्रमाण और प्रमेय के जो संबंध होगा वो अन्य ही है, उसको जानने वाला तीसरा व्यक्ति होगा, ये प्रमाण के द्वारा ये माने ये इसकी संगति इसमें ये विषय में ये प्रमाण है, ये विषय में ये प्रमाण है, इसके संबंध वहाँ, ऐसा संबंध तीसरा होगा, संगति अन्य ही वह ऐसा लगाना, संगति तो भिन्न ही है वो, और विभिन्न आत्मा वस्तु और मानवीय हो उससे भिन्न, दोनों से प्रमाण प्रमेय से जो विशेष भिन्न आत्मा है प्रमाण प्रमेय को संगति जानने वाला आत्मा होता है, ये प्रमाण इस विषय में, ये प्रमाण इस विषय में, ऐसे जानने वाला आत्मा तीसरा होता है, ये सिद्धांत कहा। ठीक है, वयम भी तत्र भेदम इच्छा, हम भी विषय में और उसमें भेद विज्ञान में भेद मानते हैं, हमारे माने स्थाई विज्ञान है उसमें भेद मानते हैं, वयम भी तत्र भेदम इच्छा, हम भी चाहते हैं न परमार्थावस्थायाम तदा परमार्थावस्थायाम, परमार्थावस्था में हमारे यहाँ भी विषय कोई भी नहीं होता, तुम व्यवहार में नहीं बोल रहे, हम परमार्थ में नहीं है, वास्तविक अवस्था में बोलते हैं परमार्थावस्थायाम, ये कहा हम भी नहीं विषय में भेद नहीं चाहते हैं, तदा तयोर अभावाद, उस काल में तदा माने परमार्थ अवस्था में, तयोर अभावाद उस कोई है ही नहीं, प्रमाण प्रमेय दोनों समाप्त है अभाव होने से, अतो अस्तु उपगति, इसलिए ठीक हो उस तरह से मानते हैं, हम परमार्थ काल में व्यवहार का अपलाप करते हैं, व्यवहार काल में नहीं करते हैं, यदि अनुजानादि अनुमति देते अस्तु कामम ऐसा बोल दिया, ठीक है माने विषय नहीं है, हम भी मानते हैं परमार्थ दशा में, ये कहा अस्तु कामम इत्यादि बोल दिया है सिद्धांत ने कहा आगे अस्तु इत्यादि बोल दिया, व्यावहारिक भेदे स्वीकृते कथम इष्टात्म सिद्धि तत्रह, आपने तो व्यवहारिक भेद सिद्ध किया है ना, आप व्यवहार में भेद मानते हैं बहुत तो बोलता है, फिर इष्ट आत्मा की सिद्धि कैसे होगी, आत्मा सिद्धि कैसे होगी, ऐसा कहने पर सिद्धांतिक उत्तर देते हैं, कहा प्रमा इत्यादि कहा प्रमा प्रमेय संगतिर गम्यते कुत, सिद्धांत कहते हैं ठीक है, प्रमाण और प्रमेय को तो मानते हो, उनके संबंध कैसे किससे जानोगे यदि आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे, तो व्यवहार में ये प्रमाण है ये प्रमा है, पारमार्थ में तो प्रमाण कुछ भी नहीं, ठीक है हम भी मानते हैं, किंतु व्यवहार में ये प्रमाण है और ये प्रमेय है, ऐसा कैसे इससे संबंध कैसे जानोगे उस आत्मा को माने बिना, उससे संगति केवल विज्ञान और विषय कहने से काम नहीं चलेगा, ये कहा प्रमा प्रमेय संगति गम्य देखो तो कहा, ठीक है आगे नील तद्धियोर मानवेत्व संगति, जो आकाश के नील मानना, विषय को नील मानना, नील के माने आकाश में नील के समान विषय है ही नहीं कहना, और उसके जो ज्ञान, ये ज्ञान नील को विषय कर रहा है, ये ज्ञान पीत को विषय कर रहा है, ये रक्त को विषय कर रहा है, ऐसा जो भेद होगा वो भेद जानने वाला कौन, ये संगति जानने वाला कौन तुम्हारे यहाँ, क्यों विज्ञान और विषय को कल्पित तीसरा आत्मा को माना नहीं तुमने, ये कह रहे सिद्धांत, ये कहना है नील तद्धियोर मानवीयत्व संगतिर अस्ति न अस्ति, नील और नील बुद्धि जो होगी दोनों के, एक प्रमाण है ये धी तो प्रमाण है और नील मेय है प्रमेय है, दोनों की संगति है ये संगति, नशा स्वेद्य सिद्धांत बोले वो जो स्वसंवेद्य नहीं वो संगति, नील और उसके जो आकार होता आकार नीलाकार और ज्ञान दो की संगति स्वतः नहीं होता स्वेद्य संगति, ज्ञान मात्र तो अभाव, तो ज्ञान मात्र नहीं दो है वहाँ, कौन है ज्ञान और नील भी है साथ में, स्वसंबद्ध नहीं वो संगति। नापि स्वांश ज्ञान सिद्धा, और ज्ञान के अंश सिद्ध भी नहीं मान सकते, ज्ञान के अंश है वो दूध नील ऐसा भी नहीं है। क्यों? तस्य स्वमात्र विषयत्व, वो अंश होगा अपने विषय करेगा, अंशी को विषय नहीं कर पाएगा, ज्ञान को विषय नहीं कर पाएगा। इसलिए ना भी ज्ञानांतरात सिद्ध, तीसरे ज्ञान दूसरा ज्ञान आएगा उसको सिद्ध करने के लिए, ये ज्ञान का इस विषय के साथ संबंध है करके तीसरा ज्ञान होगा, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान से आप विशेषणत्व, ज्ञान भी विषय कोटि में डाला है तुमने, विशेषण लगाया, तद विषयत्व स्वसंवेदनत्व हानि आनात, उसको तीसरे ज्ञान का विषय कहेंगे तो ज्ञान को तुमने क्या डाला है, ज्ञान को बोलते हो स्वसंवेद्य कहते हैं, उसकी हानि होगी अन्य ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान का विषय इस विषय में ऐसा समझोगे तो स्वसंवेद्य तो हानि होगी। आनात सर्वचित्त चैत्यानाम आत्मा संवेदनम, ऐसा शब्द है तुम्हारे यहाँ, चित्त और चैत्य जो भी मन, मन और विषय जितने भी हैं ये सबका आत्मा संवेदन है, ज्ञान है। स्वसंवेदनम, और ज्ञान स्वसंवेदन है, स्वसंवेद्य है, इति उपगमा, तुमने ऐसे स्वीकार किया है, इसलिए तस्मात तत्साधक, वो जो ज्ञान और विषयों का संबंध का साधक होगा, माने ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं, भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, भिन्न भिन्न भिन्न विषयों के संबंध रखने वाले ज्ञान होते हैं, उस ज्ञान के संबंध को सिद्ध साधक जो होगा सिद्ध करना है, इस ज्ञान का विषय यह है, इस ज्ञान का विषय यह है, सिद्ध करने वाला आत्मा कुटस्थ आत्मा स्वीकार करना होगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। इसलिए तत्साधक माने ज्ञान और विषयों का संबंध का जो साधक होगा, कूटस्थस्य कूटस्थ बोध उपगतिर इति भाव, कूटस्थ ज्ञान स्वरूप का सिद्धि हो जाती है, एक आत्मा का सिद्धि हो जाती है। आगे नील तद्योर आकार आकारित्व कार्यकरणत्व अंशांशित्व व मानवीयत्व संगति नाम, बौद्ध बोलता है कि नील और वो बुद्धि जो है ना, धी माने ज्ञान, ये दोनों का संगति माने क्या है, आकार आकारित्व संबंध है, क्या क्या संबंध है, विषय आकार है, ज्ञान आकार, यही संबंध है उसका, अतिरिक्त आत्मा स्वीकार करने की जरूरत नहीं। नील तद्धि हो, नील आकार है विषय है वो, और तद्धि माने ज्ञान है विषय ही है, ये दोनों का आकार आकार तो यही संबंध, अथवा कार्यकारण तो अथवा कार्यकारण संगति है, ज्ञान कारण है, माने रज्जु में सर्प देखने के लिए कारण क्या है, ज्ञान और रज्जु, उसी प्रकार ज्ञान में जो आकार भासना हो कारण ज्ञान बन जाता है, तो कार्यकारण संगति है, अथवा या तो आकार आकारी संबंध संबंध है या कार्यकारण संबंध है, अथवा अंशांश तो है, ज्ञान अंशी है और जो आकार है अंश है। मानव तो संगति संगतिर नाम, ये पूर्वादि बोलता है, प्रमाण प्रमेय का संगति मान यही है, आकार आकारित्व तो, कार्यकारण तो, अथवा ये अंशांशित्व तो, नाम साच ज्ञानाभेदे, वो जो संगति है ना आकार आकारित तो ज्ञान से अभेद है, वो चाहे कार्यकारण बोलो, चाहे अंशांशी बोलो, चाहे आकार आकारी बोलो, ज्ञान से अभेद है, अभेद है ना, सत सत्य सिद्ध हो जाएगी संगति, सिद्ध हो जाएगी इस तरह से। कृतम तत्साधक साक्षिणा बोलता, क्या लेना है वो उसको संगति के सिद्ध करने के लिए, ज्ञान और विषय की संगति सिद्ध करने के लिए साक्षी को मान के क्या फायदा है, उसी से हो जाएगा। ये बौद्ध ने शंका की तो उत्तर दिया, कार्यांश आदि इत्यादि कहा, कार्य हो चाहे अंश मानो, कार्यकारण मानो चाहे अंश मानो, आकार आकारी तीनों में से कोई भी मानो, ये कहा कार्यांश आदि अभिसंबंध आदि संबंध से मानवीय तो संगति, जो प्रमाण प्रमेय की संगति जो मानते हो तुम यही है ना, अन्य वह संगति भिन्न ही है, वो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, वो संगति कार्य कारण दोनों में अंशांशी भी नहीं है, आकार आकारी भी नहीं है, वो संगति भिन्न ही है, वो अन्य वह तू अन्य है क्या, विभिन्न आत्मा माने उससे विशेष जो आत्मा है वस्तुनोर मानवेय हो, वो यही है वस्तु, जो मानवेय वस्तु का भिन्न आत्मा एक है सिद्ध करने वाला, एक ठीक हम कहते हैं मृत घट हो, सिद्धांत बोल रहे हैं मिट्टी और घट, तंतुपट और तंतु और पट, दीपत अदर्थ है दीपक और उसका विषय है ज्वाला, इनमें दीप शब्द है अर्थ ज्वाला है, मानमेयत्व मानमेयत्व अदृष्टेर, वहाँ प्रमाण प्रमेय नहीं देखा है दोनों में, क्या नहीं देखा, हाँ किस में नहीं देखा, मिट्टी और घट में, मिट्टी प्रमाण और घट प्रमेय होता है क्या, नहीं देखा, मरे यहाँ पर क्या है कार्यकारण भाव है अंशांशी भाव है मिट्टी और घट में, क्या यहाँ प्रमाण और प्रमेय देखा गया क्या, तुमने कहा आकार आकार तो हो जाएगा कल्पित जो पदार्थ है नीलादि और ज्ञान दोनों में आकार आकारी संबंध अथवा अंशांशी संबंध, अथवा कार्य कारण संबंध, इसमें देखा गया कि नहीं देखा गया, नहीं देखा जाता वहाँ कैसे होगा, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। मृत घट है यो, मिट्टी और घट में अंशांशी संबंध आदि नहीं दिखता। तंतु पटयोर, तंतु और पट में भी नहीं। दीर्घ दीपतदर्थ मानमेय तो मान में मान प्रमाण प्रमेय देखा गया क्या यहाँ? एक प्रमाण एक प्रमेय होता ही है, तीनों में नहीं देखा इत्यादि। इसलिए अदृष्टे तत्संगत है, उसकी संगति जो होगा अर्थांतरत्वात्, ये इनसे अतिरिक्त संगति है मिट्टी और घट आदि का इत्यादि। अर्थांतरत्वात् तत्साधक साक्षिणा भाव्यम, उसके सिद्ध करने वाला इसके संबंध इसके साथ है, ऐसे इस प्रमाण का ये प्रमेय के साथ संबंध है, ऐसा सिद्ध करने वाला साक्षी को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना सिद्ध ही नहीं होगा, ये सिद्धांत कहा। किंच और भी बात है, सिद्धांत बोलते हैं मानवीय तो संगते तत् अन्यतमत्वे भी, माँ प्रमाण और प्रमेय के संगति जो है ना, वो तीनों में से कोई एक। पूर्वाज ने क्या कहा था? अंशांशी हो, आकार आकारी हो, कार्यकारण हो, बौद्ध ने कहा था अन्यतम, तीनों में से कोई एक मानने पर भी प्रमाण और प्रमेय की संगति माने क्या है? आकार आकारित्व तो है अथवा अंशांशित्व तो है या कार्यकारण है, ऐसा मानने पर भी तत्र तत्साधक है ना भाव्यम, उसके सिद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। चलो संगति वो हो गए, होने पर ये संगति है करके सिद्ध करने वाले के तो होना ही पड़ेगा, और उसको नहीं मान रहा बौद्ध, यही है। नहीं ज्ञान अभेद है ना, ज्ञान से अभिन्न है वो, कौन आपके अंशांशी मानो चाहे कार्यकारण मानो चाहे ये जो भी मानो, उसको तत्सिद्धि उसके द्वारा सिद्ध नहीं होगा, क्यों? वो तो तुम ज्ञान से अभेद मानते हो उनको, इसलिए तस्या तन्मात्र तो अभावात, वो ज्ञान मात्र नहीं है, वो संगति अलग है। तस्या माने संगते, ज्ञान मात्र तो अभावात, यही है। विभिन्न आत्मा, उससे विशेष भिन्न आत्मा है जिसके संगति को सिद्ध करने वाला, उस आत्मा को मानना पड़ेगा, केवल ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं कहने से काम नहीं होगा। संगतिर अन्यावा इति संबंध, संगति तो भिन्न ही है, ऐसे संबंध करना माने उनसे जो एक आकार आकारी हो चाहे कार्यकारण हो चाहे अंशांशी बना हो ज्ञान और विषय, उससे संगति तो अलग है, संबंध अलग है, वो संबंध को जानने वाला आत्मा है, या आत्मा को ज्ञान होता है कि इसका संबंध यहाँ है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। मानवीय संगते संगति साधकम साक्षरम साधयता ज्ञानातिरिक्त हो ग्राहक ग्राहको ग्राह्य से उत्तम, यदि देखो प्रमाण प्रमेय से संगति का सिद्ध करने वाला साक्षी सिद्ध किया सिद्धांति ने, साक्षी है तभी प्रमाण प्रमेय की संगति सिद्धि होती है। मानवीय संगति साधकम साक्षरम, प्रमाण प्रमेय दो के सिद्ध संगति को सिद्ध करने वाला जो साक्षी है उसको आत्मा को साधयता सिद्ध करते हुए सिद्धांति के द्वारा, ज्ञानातिरिक्त ज्ञान से अतिरिक्त ग्राहक ग्राह्य से, तो ज्ञान से अतिरिक्त दो वस्तु और हैं, केवल ज्ञान ही नहीं है, ग्राहक भी है ग्राह्य भी है। ग्राह्य कौन है? संगति, प्रमाण प्रमेय की संगति। ग्राहक कौन है? साक्षी आत्मा। ज्ञान मात्र नहीं, अन्य ग्राहक और ग्राह ग्राह्य दो वस्तु और हैं, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु हैं। एक ग्राहक ग्राहक है साक्षी आत्मा, ग्राह्य है संगति, प्रमाण प्रमेय की संगति को जानने वाला, ये सिद्धांत ने कहा। इदानीम अब मानमेय भेदे हेत्वंत्र महा, देखो भाई प्रमाण और प्रमेय जो है ना ज्ञान ही नहीं है, भिन्न है, इसमें प्रमाण देते हैं सिद्धांति। तुम ज्ञान से अतिरिक्त प्रमाण प्रमेय जो भी है वो ज्ञान ही है कहते हो, उससे अतिरिक्त है व्यवहार काल में। अन्य कहते हैं मान इत्यादि कहा इसको, मानांशो यस्य मेय स्यात् मेयांशो वा भवेत् प्रमा संबंधाभावतस्तस्य मानमेय न सिद्ध्यत कहा। जिसके मत में, जिस बुद्ध के मत में, यस्य विज्ञानवादी न, जिस विज्ञानवादी का मानांशो मेय भवेत, प्रमाण का अंश होगा, मेय क्या है? प्रमाण का अंश है, ज्ञान का अंश है, ज्ञान को मानते प्रमाण वही अंश है, उसी का अंश मेय मानेंगे विषय। और मेयांशो वा भवेत प्रमा, और मेय का जो अंश होगा ज्ञान होगा, क्या होगा? दोनों में अन्योन्याश्रय होगा, ज्ञान ज्ञान का अंश होगा प्रमाण प्रमेय, और प्रमेय का अंश होगा प्रमाण, यही होगा, अभिन्न होगा दोनों का, अभेद मानने पर यही होगा, यही कहा। मानांशो ऐसे ऐसे माने विज्ञानवादी ने, जो विज्ञानवादी बहुतों का ये मत है, प्रमाण का अंश है प्रमेय, और प्रमेय का अंश होगा ज्ञान, जो भी मानो ऐसा होगा। संबंधाभावात, संबंधाभाव तो वहाँ कम, दोनों एक ही हो गया फिर संबंध कैसे आएगा? चाहे ज्ञान का अंश विषय हो चाहे विषय का अंश ज्ञान हो, जो भी हो एक ही मानना है, उसमें संबंध नहीं हो पाएगा, संबंध के अभाव होने से। एक संबंधाभाव तस्य तस्य उस ज्ञान का मानव एव न सिद्ध है तस्य मैंने बौद्ध से तो बौद्ध है उसके प्रमाण प्रमेय सिद्ध नहीं होगा संबंध न होने के कारण कहा ये बता टीका में हुआ तयोर अभेदे जब प्रमाण और प्रमेय दोनों को तुम अभेद मानते हो ज्ञान और विषय को एक मानते हो तयोर अभेदे दोनों के अभेद होने पर मानांश एव नेय प्रमाण का अंश प्रमेय हो जाएगा अभेद मानने पर प्रमाण से भिन्न नहीं होता तो अंश है वो प्रमेय होगा नेयांश एव मानम और प्रमेय का विषय एक अंश होगा प्रमाण अभेद है वो उसका अंश है उसका अंश है माना जाता है इस स्थिति में मानम इति उक्तम ये कहा उक्तम से ऐसा कहा हुआ हो जाता है जो ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है कहते समय व्यवहार काल में कर्म प्रमाण कांक्ष प्रमेय प्रमेय कांक्ष प्रमाण होगा यही कहा हुआ होता है तदा मानमेय तो असिद्धे जब प्रमाण प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी फिर उसका अल्प क्या होगा एक ही है ना दोनों असिद्धे एकत्र असंबंधात एक में संबंध होगा ही नहीं एक ही विषय हो गया दोनों होने पर संबंध न होने से अंशांश ऐक्यात अंश और अंशी दोनों एक अंशी है ज्ञान और अंश है विषय दोनों एक माना है तुमने ऐक्यात ऐक्य होने से तस्मात भेदस्तयो इत्यर्थ इसलिए प्रमाण और प्रमेय का भेद मानना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं चलेगा ये प्रमाण और ये प्रमेय दो शब्द कैसे बोलोगे दोनों का ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार से होता है प्रमाण का ज्ञान अलग प्रकार और प्रमेय का ज्ञान अलग प्रकार होता है कैसे जानोगे अवेद मानने पर कहा यश तद अवेद जिसके मत में अवेद है किस मत बौद्ध के मत में विज्ञानवादी के मत में प्रमाण और प्रमेय अवेद है अवेद तस्य कथम भेद एकत्र तद्भाव भाव अनुपत्ति इति आसंग उत्तम बौद्ध कहता है कि महाराज जिसके मत में हमारे मत में एक ही है एक ही होने से तस्य मत उस बौद्धों के मत में कथम भेद भेद कैसे आएगा जब एक ही है तो एक में भेद आता है क्या एकत्र कथम भेद एक में कैसे भेद आएगा प्रमाण प्रमेय आदि तद्भाव अभाव माने भेदभाव का अभाव है अभेद इसमें क्या है भेदभाव का अभाव भेदत्व का अभाव है कहाँ एक ही ज्ञान है हमारे यहाँ तो तद्भाव अभाव अनुपत्ति उसके होना का न होना हो नहीं सकता इसलिए इति शंका करके पहले जो कहा उसको स्पष्टीकरण करते हैं मामेयत्व इत्यादि कहा है स्पष्टीकरण है इसी का यह मानवेयत्व यो रूपम यस्मात् नैवेव गम्यते मानवेयत्व संसिद्धिर नातस्तत्रोपपद्यते का प्रमाण प्रमेय के स्वरूप है ना यस्मात् नैवेव गम्यते एक मानने पर दो स्वरूप जाना नहीं जाता तो विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोलते हो इस काल में ये प्रमाण है प्रमेय है दो स्वरूप जान नहीं सकता जानने का साधन नहीं मिलता ये कहा ये पहले जो कहा था उसी का ही है मानवेयत्व यो रूपम प्रमाण और प्रमेय का रूप स्वरूप यस्मात् नैवेव गम्यते एक मानने पर ये दो स्वरूप जाना नहीं जा सकता इसलिए मानवीयत्व संसिद्धिर नातस तत्रोपदेश प्रमाण प्रमेय की सिद्धि तत्र माने बौद्ध मत में हो नहीं सकता सिद्धि नहीं हो पाएगी और व्यवहार में प्रमाण प्रमेय की उस बिना व्यवहार नहीं चलता बौद्ध मत में होने पाए क्यों एक ही मानते हो ये सिद्धांत ने कहा ठीक है कुछ सप्तमी व्याम ज्ञानम गृह्यते कहते हैं मानमयत्व इत्यादि सप्तमी है ना ज्ञान में एक आना चाहते हैं जो दो सप्तमी यहाँ मानमयत्व रूपम यस्मान ये कहा ये तत्र भी है एक आगे तत्र उपत्ति कहा तत्र भी सप्तमी और मानमय हो ये भी सप्तमी यही है सप्तमी व्याम ज्ञानम गृह्यते ज्ञान से अतिरिक्त प्रमाण प्रमेय नहीं है तो उस जब दो अतिरिक्त नहीं तो फिर प्रमाण ये प्रमाण है ये प्रमेय है कैसे कैसे व्यवहार सिद्ध हो पाएगा कोई है ही नहीं तो ये सिद्धांत ने कहा आगे न यावत तावत जिसके ऊपर हम लोग अभी चल रहे थे सिद्धांत के मत से चल रहे थे जिस भाष्य के पंक्ति के ऊपर अरे बाबा तुमने भी यावत तावत स्वीकार किया है इसलिए एक ही विज्ञान मात्र है ऐसा कहना बनता नहीं व्यवहार काल में क्यों तुमने भी कहा भिन्न भिन्न ज्ञान और भिन्न भिन्न विषय स्वीकार किया है जितने विषय उतना ज्ञान उतना विषय जितना शब्द उतना विषय स्वीकार किया तुमने क्या किया हाँ उतना विषय स्वीकार यावत शब्द तावत विषया यावत तावत तुमने स्वीकार किया है घट शब्द अलग विषय को विषय अलग विषय उपस्थित होता है घट शब्द कहने पर पट बोलने पर अलग विषय उपस्थित होता है शब्द और विषय भिन्न भिन्न शब्द भिन्न भिन्न विषय भिन्न भिन्न तुमने स्वीकार किया जितने शब्द उतने विषय तो इसी के ऊपर बौद्धों का कहना क्या है तो बौद्धिक कार्य का ये पहले देना था बाद में सिद्धांत कार्य का देने थे और बौद्धिक कार्य का देना चाहते हैं बौद्धों का तो नहीं है, बौद्धों के मत के आधार पर वार्तिक लिखते हैं ना, यावत तावत इत्यत्र वार्तिक पत्र, वार्तिक पत्रस्त बौद्ध कारिका, वार्तिकार के जो पत्र है उसमें बौद्ध के कारिका रखा हुआ है। बौद्ध क्या मानते हैं, माने विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, कहने के लिए क्या बोलते हैं, ये कहना है। तस्याम यद्रूप रूपमाभाति बाह्यम एकम इवान्वित व्यावृतम व्यावृतम इव निस्तत्व परीक्षा नंग भावतः। तस्याम माने बुद्धौ, उनकी बुद्धि एक है, उस बुद्धि में विज्ञानवादी उद्धव बुद्धि को ही मानते हैं। तस्याम बुद्धौ उस बुद्धि में यद्रूपम आभाति, जो नीलपितादि जो भी आकार घटाकार पटाकार बठाकार जो भी आवास आते हैं वहाँ रूप आते हैं, वास्तव में है ही नहीं, यही कहना है। तस्याम बुद्धौ यद्रूपम आभाति, जो रूप यहाँ दिखाई पड़ते हैं, स्वरूप घटपटादि विषय जो भासते हैं, बाह्यम वो बाह्य वस्तु है, वो कैसा है बाह्यम, अन्यतः अन्य होने से एकम ही वह लगता है, एक जैसा लगता है, विषय भिन्न है किंतु एक जैसा ही होता है, अन्यतः विज्ञानात भिन्नम ही वह, विज्ञान से भिन्न जैसे भास रहे हैं, वास्तव में भिन्न है ही नहीं, अन्यता ही वह भिन्नता ही वह कहा, भिन्नम ही वह अन्य जैसा लगते हैं वो विषय आकार, वास्तव में अन्य नहीं है, विज्ञान ही है, ठीक है। कहते हैं परीक्षा अनंग भाग होता, विज्ञान के बिना वो वस्तु के स्वरूप नहीं मिलता, परीक्षा करने पर वस्तु खो जाते हैं, जैसे स्वप्न में विज्ञान छोड़कर कोई वस्तु नहीं, वैसे जागृत में है, जब विषय ढूंढेंगे तो विषय नहीं मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, क्या मिलेगा, परीक्षा काल में अभाव हो जाता है, जब तक परीक्षा नहीं करेंगे तब तक उसकी उपलब्धि है किसके विषयों की, परीक्षा करने पर खो जाता है, जैसे रज्जु में सर्प जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक उसकी उपस्थिति है सर्प की, जब अन्वेषण करते हैं सर्प खो जाता है, ऐसा ही है विषय, उस बुद्धि में कल्पना है ऐसा कहते हैं, ठीक है। तस्याम यद्रूपम आभाति, उस बुद्धि में जो स्वरूप भासता है, मारे विषय जो भासते हैं ना वह आभाति, बाह्यम इव बाह्य जैसा लगता है, किंतु है वो विज्ञानी है, वो बाह्य जैसा लगता है, कैसे लगता है, बाहर पृथक है ऐसा लगता है, बाह्यम इव एकम है तो एक है वो, हाँ अन्यथा इव भिन्न जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, ऐसा लगते हैं, और व्यावृतम इव विज्ञान से अतिरिक्त है ऐसा लगता है, ऐसा निस्तत्वम वास्तव में स्वरूप नहीं है उसका, निस्तत्व है किसका, उस आकार का निस्तत्वम, परीक्षा अंग परीक्षा अंग भावतः, परीक्षा काल में मिलता नहीं है, परीक्षा का अंग नहीं बनता, वो परीक्षा का अनंग बनता, अंग नहीं बनता, परीक्षा काल में खो जाता है, इसलिए विज्ञान ही है ऐसा कहना होता, इसका टीका है। तस्याम धीहि उस बुद्धि में, तस्याम माने धीहि बुद्धि बुद्धौ यद बाह्यम रूपम जागरादि वस्तु, जो जागृत आदि काल में भासने वाली जो वस्तु है, संसार जो भासता है यही है वस्तु, अन्यथा ही अन्य जैसा लगता है, विज्ञान से अन्य जैसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, भिन्न जैसा लगता है, तो विज्ञान में भासने वाला वस्तु विज्ञान से अन्य जैसा, विज्ञानात भिन्नम इव अन्यथा इव, विज्ञान से भिन्न जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, है तो विज्ञान ही है किंतु भिन्न जैसे लगते हैं, अथच और भी है व्यावृतम इव पृथक जैसे लगते हैं, भिन्न जैसे लगते हैं, अलग हैं लगते हैं, तो आकार जो आएंगे विषय का व्यावृतम मिथो भिन्नम इव आभाति, ज्ञान और विषय भिन्न भिन्न जैसे लगते हैं, ऐसा होता है जागृत का आदि काल में भासने वाले वस्तु आभाति, तन निस्तत्व वो स्वरूप है ही नहीं उसका, जो विषय भास रहा है ना वहाँ निस्तत्व है, निर्गतम तत्व ऐसा, जिन विषयों का तत्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जो भास रहे थे कोई निर्गतम स्वरूपम तत्व मैंने स्वरूपम वैसे, जिसका स्वरूप है ही नहीं वहाँ, परीक्षा काल में खो जाने के कारण, क्यों परीक्षा काल में नहीं मिलते, विचार करके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। निस्तत्व मिथ्या विज्ञानम, मिथ्या निस्तत्व मैंने मिथ्या, वो तो मिथ्या है, जो आकार भासते हैं मिथ्या है, विज्ञानम एव तु एकम तत्व, तत्व तो एक ही है, स्वरूप एक ही है, क्या विज्ञान ही एक है मात्र, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, जो भिन्न जैसे लगते हैं विज्ञान से, बाह्य जैसे बाहर जैसे लगते हैं, अतिरिक्त लगते हैं, वो केवल कल्पना है, वस्तु उसका स्वरूप है ही नहीं, क्यों परीक्षा ढूंढेंगे तो परीक्षा काल में विज्ञान मिलता है, वस्तु नहीं मिलते, यही है, मैंने अज्ञानजन्य है ये कहना है, ये कहा उन्होंने, कुतः कैसे वो भिन्न माने एक कैसे हुआ प्रश्न आप उठाते हो, परीक्षा अनंग भावपत, परीक्षा के अंग नहीं बनते हो, परीक्षा काल में खो जाते हैं, उसमें रहते ही नहीं पदार्थ। एक कहा विचारे क्रियमाणे परीक्षा अनंग भावपत, कहा उसका अर्थ विचार करने पर वस्तु वास्तव में है कि नहीं, जो ज्ञान में भास रहे दिख रहे हैं जागृत आदि वस्तु है, विचारे क्रियमाणे जागृत जागृत आदि काल में भासने वाली वस्तु है वह निस्वरूपत्व निश्चयात, स्वरूप का अभाव दिखाई पड़ता है, निस्वरूप है, स्वरूप है ही नहीं ऐसा लगता है, निश्चय यही होता है वह, अरे कोई था ही नहीं ऐसे कल्पना हुई थी ऐसे मान्यता आती है विचार करने पर। प्रमाणा विषयत्व आदि अथवा प्रमाण के विषय नहीं होते कौन, वो जागृत आदि वस्तु, इसलिए एक ही विज्ञान मात्र है। हाँ, किंतु कल्पना हो जाती है, वस्तु नहीं है व्यवहार काल में, ऐसा उनका कहना है। किंतु सिद्धांत भी कल्पना ही कहते हैं जगत को, किंतु कब परमार्थिक सत्ता में जाकर जब आत्मभाव में पहुंच जाएगा तब ये बात मानते हैं, उन्होंने जागृत किया व्यवहार काल में, बाद में उनका काम हो गया, इतना अंतर है सिद्धांत और विज्ञानवाद बहुत हो, वो व्यवहार में बात रहे और ये परमार्थ में बातें व्यवहार में नहीं बातते, इतना अंतर है। आगे और भी बोलते हैं बहुत लोग, धर्म धर्म व्यवस्थान भेदो भेद यादृश असमीक्षित तत्वार्थ हो यथा लोके प्रतीयते, कहते हैं ये लोग में जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, धर्म धर्म का संबंध है, ये धर्म है ये धर्मी है, ऐसा भी जो दिखाई पड़ता है, गुण गुणी आदि जितने भी है, क्रिया क्रियावान आदि जितने भी संबंध होते हैं, धर्म धर्म व्यवस्था व्यवस्था है, भेदो अभेद यादृश, भेद और अभेद जो भाष कुछ के मत में भेद, किसी के मत में अभेद जो होता है विषय के साथ भेद अभेद जो जो भी हो, असमीक्षित तत्वार्थ, समीक्षित विषय नहीं है, असमीक्षित काल में होता है, धर्म धर्मी संबंध आदि यदि भेद भासता है ना, असमीक्ष अब माने बिना विचारे काल में होता है, असमीक्षित तत्वार्थ बोला, समीक्षा नहीं गई सम्यक किसक्षण समीक्षा, समीक्षा नहीं गई जिस काल में, ऐसे वाले हैं। यथा लोग प्रतीत सामान्य जन सामान्य जैसे प्रतीत होता है व्यवहार करते हैं, ये धर्म है ये धर्मी आदि, माने वहाँ बुद्धि से विचार नहीं किया गया तभी होता है ऐसा, विचार करने पर एक ही विज्ञान सिद्ध होता है, ये सब धर्म धर्म आदि कुछ नहीं होते, ये कहना होगा। असमीक्षितम तत्वम यस्य, जिस वस्तु का तत्व माने स्वरूप समीक्षा नहीं की है, विचार नहीं किया गया, ठीक से नहीं देखा गया वस्तु को स्वरूप को, ऐसा जिस वस्तु ऐसा हो सो अर्थ वो जो विषय है वह घट दीपादि भी दीपादि भिद्यते, जो घट दीप आदि करके भेद दिखाई पड़ता है उस काल में, क्या दिखाई पड़ता है भेद दिखाई पड़ता है, जब विचार नहीं करेंगे, विचार करने पर ना घट है ना दीप है, एक ही विज्ञान है और कुछ है ही नहीं, जब तक विषय का विचार नहीं करते क्या है करके देखते नहीं तब तक विषय दिखाई पड़ता है, ये कहना है। भिद्यते इति भेद जैसा लगता है, भेदो माने भाव रूपो, भाव जैसे लगता है वस्तु है नहीं किंतु है करके दिखता है, भेद माने भाव रूप कहा, अभेद माने अभाव रूप, विचार करने पर अभाव रूप अभेद हो जाता है, क्या होता है अभेद हो जाते किस में, ज्ञान में, ज्ञानी है वो अतिरिक्त है ही नहीं, जब तक विचार नहीं किया तब तक भेद है, भाव दिखता है वो वस्तु है करके दिखता है, भाव भेद माने भाव, भाव रूप से दिखता है, विचार करने पर अभाव हो जाता है, ये वस्तु ऐसे है कहा, ये कह रहे हैं। यादृशो अभ्युगम होते जितने भी माने भाव या अभाव पदार्थ जितने भी स्वीकार किए जाते हैं लोक में, जब तक विषयों का विचार नहीं होता तब तक जितने भी हैं, धर्म धर्म व्यवस्था आदि जो भी है, ये धर्म है ये धर्म है, गुण गुणी है, क्रिया क्रियावान है, जाति व्यक्ति है, जितने भी संबंध दिखाई पड़ता है, विषय विषय भावा भावादि व्यवस्था से, और कोई विषय या कोई विषयी बनता है, ज्ञान को विषय कहते हैं और विषय को विषय बोलते हैं, संबंध जितने भी संबंध है, विषय विषय भावादि व्यवस्था से सो अस्तु ओहो परम अयथा प्रतीयते, वास्तव में अन्य है अन्य प्रतीत होता, अयथा प्रतीयते जो वस्तु जैसा वैसा प्रतीत नहीं होता है, विज्ञान दिखाई पड़ता है वस्तु रूप से, अयथा प्रतीयते का यथा प्रतीयते न तथा, जैसा प्रतीत होना चाहिए वैसा नहीं है, प्रतीत होना चाहिए विज्ञान रूप में किंतु दिखाई पड़ रहे विषय रूप में, सतथा माने अप्रत्यक्षित यावत, प्रत्यक्ष नहीं होता वो विषय ऐसा है, प्रत्यक्ष नहीं है वो, अज्ञानकालीन है वो, ठीक है अयथा अयथावत कहा। आगे और भी कहा उन्होंने, ज्ञानादव्यतिरिक्त च कथम अर्थांतरम व्रजेत तस्माद मिथ्याकल्पोयम अर्थेस्व एकात्मता ग्रह, ज्ञानाद अविरक्तम अभी अव्यतिरिक्तम से, ज्ञान से अभिन्न है जो विषय है, भिन्न है ही नहीं, कथम अर्थांतरम व्रजेत कैसे विषयांतर हो सकता है, वो घटपटादि रूप कैसे हो सकता है उसका, क्यों ज्ञान से अभिन्न है तो फिर घटपटादि रूप कैसे बनेगा, विषय है ही नहीं, यही कहना है। ज्ञानात अव्यतिरिक्तम च, ज्ञान से अभिन्न है विषय सारे, ज्ञानी है। कथम अर्थांतरम वृद्धि, भिन्न विषय कैसे हो सकता हो, घटपटादि वस्तु कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। तस्माद इसलिए मिथ्या विकल्पो अयम अर्थेशु, जो विषयों में जो विकल्प होता है, घट है, पट है, अमुक है, चट है, ऐसा बोला जाता है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, झूठ व्यवहार है ये विकल्प। एकात्मता अग्रह, ऐक्य का अज्ञान से ये होता है, क्या होता है, ये ज्ञानी है ऐसा ज्ञान नहीं है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, अज्ञान के कारण होता है। एकात्मता का अग्रह है, ज्ञान नहीं है, ग्रह माने ज्ञान, अग्रह माने अज्ञान, ऐक्य का ज्ञान न होने से ऐसा होता है, एक अन्य है। चकार ज्ञानार अव्यतिरिक्त में च दिया, तो च से क्या लेना कहते हैं, चकार चकारस तद व्यतिरेकेण अनुपलब्धम युक्तिम द्योतयन कहा, उस ज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु नहीं मिलता, स्वरूप नहीं मिलता, यही द्योतित करता है चकार। ये कहा चकार तद व्यतिरिक्त में ज्ञान व्यतिरिक्तम, ज्ञान से पृथक व्यतिरेकेण अनुपलम्ब युक्तिम, अनुप्राप्त उपलब्धि न होना जो युक्ति है, ये द्योतित करता हुआ चकार के द्वारा न व्यतिरेकम अवधारयती, अतिरिक्त को सिद्ध नहीं करता है चकार, चकार से कहीं अतिरिक्त भी है ऐसा नहीं होगा, अव्यतिरिक्त सिद्ध करता है। कहा अर्थांतरम व्यतिरिक्तत्व, अर्थांतर क्या होना, कथम अर्थांतरम वृजत कहा था, विषयांतर होना कैसे, तब कहा यही कहते हैं अर्थांतरम माने व्यतिरिक्तत्व, व्यतिरिक्त कैसे हो सकता ज्ञान से, क्यों ज्ञान से भिन्न कोई है ही नहीं, तो ज्ञान से पृथक कैसे हो सकता हो, यही कहना होता। व्यतिरिक्तत्व भाव प्रधान होगा प्रयोग, कहा व्यतिरिक्त ज्ञानात अव्यतिरिक्तत्व में भाव प्रधान है, ज्ञान से अव्यतिरिक्त है अव्यतिरिक्तत्व, कहा भाव प्रधान, जैसे दो एक और द्विवचन एक वचन द्वित्व एकत्व इस लिखते हैं वहाँ, वह दो एक का अर्थ होता है द्वित्व एकत्व, इसी प्रकार यहाँ भी समझना भाव प्रधान है, ये प्रयोग कर दिया। एकात्मता का अग्रह कहा था, एकात्मता यह सिर जोड़ जाना चाहिए, जो एकात्मता है उसके अग्रह है, षष्ठंत है, एकात्मकता यह सिर जोड़ना चाहिए, एक पद है वो षष्ठंत पद है, एकात्मता का शब्द का षष्ठी का षष्ठी बनेगा एकात्मता, यह एकात्मता या अग्रह इतम, एकात्मता ग्रह में ना एकात्मता का ज्ञान नहीं अज्ञान है वो अग्रह, ऐसा प्रतिषेद कर देना, एकात्मता या अग्रह, एकात्मकता अज्ञान होने से व्यतिरिक्त जैसे लग रहे हैं, वास्तव में व्यतिरिक्त है ही नहीं, पृथक है ही नहीं, ज्ञानी है ऐसा कहना। केवलार्थ केवलार्थ केवलार्थ आत्मगत तो ग्रहो अग्रहो वाह आत्मगत्व ग्रहो वाह, केवल केवल अर्थात्मकत्व ग्रह, विषय विषय का ज्ञान हो रहा केवल, यही है एकात्मता अग्रह में विषय का ज्ञान होना, एक ऐसा करना। अच्छा ज्ञान से अज्ञानत्व असंभव है तत्शब्द अर्थ, ज्ञान में कभी अज्ञान होना संभव नहीं, ये तत्शब्द का अर्थ है, ये तस्मात का अर्थ ये कह दिया। तथा च ज्ञान व्यतिरेक अवलंबाद, ज्ञान से अतिरिक्त से उपलब्धि नहीं होती, जैसे स्वप्न का दृष्टांत दिया उन्होंने, स्वप्न में जो वस्तु है ना ज्ञान से अतिरिक्त रूप में मिलता ही नहीं, ज्ञान ही हो वस्तु है ही नहीं वहाँ, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान व्यतिरेक अवलंबात तो ज्ञान है, ज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञान ही है वो, ज्ञान से अतिरिक्त है ने कहा, ज्ञान ही का स्वरूप से, ज्ञान से अतिरिक्त है ना ज्ञान स्वरूप ही है वस्तु, घटा दे घटा दे वस्तु क्या है ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही के स्वरूप से घटा दे ततो भेद तो असक्य है असक्य, इसलिए ज्ञान से भिन्न कर किया नहीं जा सकता उसको घटादि विषय को। तत्र या इम अर्थमात्रत्व पति ही, जो फिर यहाँ पर ज्ञान से भेद नहीं, फिर जो अर्थ बुद्धि जो हो रही है विषय बुद्धि होती है जो है ना, यह अर्थमात्र सा भ्रांति, जो विषय बुद्धि हो रही है वो भ्रांति है वो, ये बौद्ध ने कहा विषय बुद्धि है, विषय नहीं होने चाहिए, विषय की बुद्धि होती है तो भ्रांति है, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती हो तो भ्रांति है, ऐसे यहाँ भी है ज्ञान ही है और कुछ नहीं कहा, यह समुदित अर्थ पूरे कारिका का अर्थ सिद्ध हुआ है। तथैव समाश्रित्य साध्य साधन संस्थिति परमार्थावताराय विद्वतिव्र अपकल्पते, कहते हैं वैसे ही भ्रांति को स्वीकार करके चलना है, असत्य वर्तमान स्थित्व तथा सत्यम समीहते ऐसा कहा है, पहले असत मार्ग का सहारा लेकर के आगे सत्य के अन्वेषण करता है, ऐसा कहा जाता है। तत्थैव, जो विषय जैसा है वैसे ही आश्रित आश्रय करके चल पड़े। हाँ, ये कहते हैं तत्थैव, जो वस्तु जैसा भासता है उसी प्रकार आश्रित करके। साध्य साधन संस्थिति परमार्थ बताए, साध्य साधन की जो व्यवस्था है ना, ये किसके लिए? परमार्थ के लिए है, परमार्थ में जाने की रास्ता है ये। ये कहते हैं परमार्थ अवताराय विद्वद्विवृ अपकल्पते, विद्वानों के द्वारा हमारे गुरुजनों ने ऐसा निश्चय किया कर, हमारे गुरुजन ऐसा निश्चय किया जाता है गुरुजनों के द्वारा, हमारे बुद्ध के द्वारा ये कहना चाहते हैं। मानमेयादि यथा प्रतीति भिन्नत्वेन अभ्युपगम्येन अभ्युपगम्य, मानमेय जो व्यवस्था है ना जैसा भास रहा है उसको स्वीकार करते हुए, मानमेयादि यथा प्रतीति भिन्नत्वेन, जैसे प्रतीति हो रहे भिन्न रूप से प्रतीति हो रहे, क्या है प्रमाण भिन्न है प्रमेय भिन्न इत्यादि भिन्नत्वेन अभिगम्य ऐसा स्वीकार करके, अनेन अनुमानादिना इस अनुमान आदि के द्वारा, एतत् शून्यादि इतने शून्यादि पदार्थ जितने भी हैं तत्वात्मक मेय गोचर जो वस्तुस्वरूप जो प्रमेय का विषय जितने भी प्रमातरी तो ही जनिष्यते, तुम्हारे में इसी माध्यम से ये माने शून्यादि की सिद्ध करेंगे, ऐसा करके बुद्ध ने उपदेश किया कहते हैं जनिष्यते। इत्येवं हेतुफल भाव व्यवस्था, ये कार्यकारण भाव की व्यवस्था शून्यादि तत्वे शिष्याणाम, जो शून्यादि वह तीन मत मानते हैं, शून्यवाद विज्ञानवाद और बाह्य विषय भी मानने वाले इस तत्व में शिष्याणाम मति अवगाहित, बुद्धि को वहाँ जोड़ने के लिए, वास्तव में नहीं है ये कल्पना है ऐसा दिखाते हुए वहाँ ले जाना है, शून्यादि तत्व सिद्ध करना है इसके लिए। विद्वद्वी प्रकल्प, विद्वान बुद्धादि हैं उनके द्वारा कल्पना करके कहा, उपदिश्यते इत्यर्थ, शिष्यों को उपदेश किया जाता है, वास्तव में ये नहीं है जो दिख रहा है, ये नहीं है वास्तव में, शून्य है अथवा विज्ञान है अथवा बाह्य विषय क्षणिक है, ऐसे इत्यादि कहने में तात्पर्य है, विषय को बोलने में तात्पर्य नहीं है, ऐसा कहा गया, वो ऐसा मानते हैं, बौद्ध कार्य की बात है। यहाँ तक हो गया, वार्तिक हो गए, आगे भाष्य टीका चल रहा है, आगे समय हो गया है, आज रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।